www.attableek.com, The Reviver of Iman. کل بھی اسی کتاب سے سنایا تھا ان کے مصنف نے مجھے کہا تھا کہ بہت بڑے بزرگ تھے, ولی کامل تھے اور سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہم آسر تھے. دونوں کا سلسلہ جاری تھا, سیدنا عبد القادر جیلانی کا بھی سلسلہ جاری تھا اور ان کا بھی سلسلہ جاری تھا. میں نے کہا تھا کہ آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا, کوئی آتا ہے اصلیت کی بنا پر کہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں, یہ گوارا نہیں ہوا کہ باہم اختلاف واقع ہے مریدین میں. تو ہر ایک نے عرض کیا کہ جو ہم سے مرید ہوگا ہم آپ کا بھی نام لیں گے اس میں, جو آپ سے ہو. اس طریقے سے ایک وہ جو اختلاف تھا ختم ہو گیا. انہوں نے کوشش کیا ہے, میں نے بھی ایک صاحب سے کہا تھا نام نہیں لوں گا, اس چیز کی ضرورت اب فلاں مرید فلاں مرید. پہلے زمانے میں تو جماعت بندی, میں کہتا اب تک شخصیت بندی, ایک ہی شیخ کے اگر دس خلیفہ ہوا الگ الگ. یہ سب چیزیں ایسی ہیں وہ صاحب جو طریق کو کھوکھلا کر دینے والی. اختلاف اپنے کو اختلاف سے بچاؤ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ذات البین کے اختلاف سے بچاؤ اپنے کو. اس وجہ سے یہ حلقہ لذت بہت مشہور ہے, اپنے باہمی اختلاف سے اپنے کو بچاؤ, اس لیے کہ حلقہ ہے. اور خود فرمایا کہ حلقہ کا معنی یہ نہیں کہ بال کو منہ دیتے ہی ہے چیز, مگر تمہارے دین کو منہ دے گی. صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی اختلاف کی مذمت فرمائی. خود بنی قریظہ بنی نذیر میں بہت زبردست اختلاف تھا, بہت پوچھ نہ پوچھ سے چلا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں صلح مصالح ہوئی. خود اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو نہ کر پاتے, میں نے کیا. دونوں میں اختلاف الفت پیدا کر لیا, دونوں میں الفت جو پیدا کیا اللہ نے کیا. لیکن ادھر مسجد نبوی میں دونوں جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی, آپس میں پھر ایک خاندانی بات آ گئی. یہ خاندانی باتیں تھی اس اصلیت نے مسلمانوں کو مار. یہ اس زمانے میں بھی بنی نذیر بنی قریظہ میں جنگ ختم ہوئی تھی, آپس میں الفت پیدا ہوئی قرآن کہتا ہے. پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے حضرات تو ایک خاندانی بات آ گئی اور آپس میں نزا شروع ہو گیا. یہاں تک لے آؤ ہڈی لے آؤ لکڑی, یہاں تک نوبت آ گئی مسجد نبوی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور بہت زور سے جاگا, کہا کہ میری زمانے میں جاہلیت لوٹ آئی, نہیں ابھی میں زندہ ہوں اور میری زمانے میں جاہلیت لوٹ آئی. اس جملے کا صحابہ کو بہت اثر ہوا, بہت اثر ہوا, رونے لگے, ایک دوسرے سے ملے ختم ہوئے. شیطان تو چاہتی ہوں سر نے لاکھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, قرآن نازل ہو چکا ہے کہ ہمیں الفت پیدا کر دیا. لیکن شیطان اپنے قید سے اپنے مکر سے وہ غافل نہیں ہے, ہم غافل ہیں وہ غافل نہیں چاہتے ہیں. اب یہ حد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہی دو جماعتیں جس میں الفت پیدا اللہ نے کر دی, لیکن شیطان آ گیا اور اپنے قبیلے کی تعریف کرنے لگے, وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے. پر بات بڑھ گئی, اتنا شور ہو گیا مجھے میں کہ لیا لکڑی لیا ہڈی اس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یہاں دیکھیے سختی سے پیش آئے ہو، یہاں نرمی نہیں کیا، سختی کیا، معلوم ہے کہ بال مرتا ہے اس علاقے سختی بھی ضرورت پڑتی ہے. اسی نے ڈانٹا کہا کہ کیا میرے زمانے ہی میں جاہلیت آ گئی، میرے زمانے میں. صحابہ جملے سے بہت متاثر ہوئے، بہت روئے، آپس میں گلے ملے، سب ختم. اس کو علامہ کشاف نے بہت عمدہ لکھا، بولتا بہت عمدہ لکھا کہ اول دن جتنا برا تھا آخری دن ہوتے ہی اچھا ہو گیا. دو موقع پہ انہوں نے لکھا ہے کشاف نے، ایک تو ساحرین موسیٰ جب آئے مقابلے کے لیے، سب مسلمان ہو گئے ہوئے تھے. یہی بات ایک اور کہہ دوں، ہم نے سنا حضرت سے کہ ساحرین موسیٰ جو مومن ہو گئے اس بنا پر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے، اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ان کو نواز دیا. معلوم ہے کہ ظاہری بود باش لباس یہ بھی ایک کیا ہے، قابل توجہ بات ہے. وہاں بھی یہ ہوا، کتنا وہاں قبیلہ قوم جمع تھی، فرعونی موجود تھے، کیا سیکھا، مقابلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، غلبہ ایسا دیا کہ سب ساحرین جو ہیں سب مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد واقعہ قرآن ہیں، اسے جانتے ہیں آپ لوگ. اس پر بھی کہا موسیٰ علیہ السلام کا صاحب نے کہ اول دن جتنا برا تھا آخری دن ہوتے ہی اچھا ہو گیا. کہا تو مقابلے کے لیے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تھے، اور کہا وہی سب مسلمان ہو گئے، اور اتنے پکے مسلمان کہ فرعون نے بہت دھمکایا، کوئی اثر نہیں ہوا. یہ وہ نشہ نہیں جسے توسی اتار دے، یہ وہ نشہ ہے. جانی لوگ ہیں، جانی کے لوگ ہیں، ہم جان دینے کے بھی تیار ہیں، لیکن ایمان نہیں دے گئے. ایمان مال دے کر کے جان بچاؤ، اور جان دے کر کے ایمان بچاؤ، بہت مشہور ہو رہا ہے، سارا حدیث بھی ہے. مال دے کر کے جان بچا لو، صحابی نے بچایا تھا، پیچھے لگ گئے تھے دشمن، حضور جا رہے، ایک صحابی جا رہے تھے، کہا بھائی کیا مال لے رہا تھا، لو مال لے لو، میری جان چھوڑ دو، اور اگر لڑو گے تو یہ تیرا تیر ہے، سب کو بھون ڈالوں گا. ہے نا، بہت مشہور واقعہ ہے، لوگ دکھاتے ہیں اس جگہ کو، لوگ مال دے کر کے جان بچا لیے، مال دے کر کے جان بچا لو، جان دے کے ایمان بچا لو. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سی چیزیں ایسی آئی، انہوں نے جان دے کے کہا اول دن جتنا برا تھا اخری دن اتنے اچھا ہو گیا. بہرحال ایسے حالات پیش آئے ہیں، ہم سب کو وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اختیار کرنا چاہیے، کہ فرمایا کہ اپنے کو باہمی اعتراض سے بچاؤ، چاہے وہ مرکز ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، سب چیز اس کے اندر داخل ہے. مدرسہ صرف گھر ہی کا نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے مراکز میں اعتراض کو آنے لگے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں، کیسے کیسے اختلافات ہوتے ہیں مراکز میں، کتنا انتشار پیدا ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہلاک کرنے والی چیز ہے حالکہ یہ اختلاف منہ دینے والی چیز. اور میں نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑتی ہے، بلکہ تمہارے دین کو موڑ دیتی ہے. گھروں میں بھی احتیاط، مدارس میں بھی احتیاط، بہت چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق فرماتے ہیں. شیخ کی نصیحت اپنی جماعت کو اور تمام مسلمانوں کو، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کرایا ہے مارد فرامد صاحب سے، حضرت تھانوی سے ترجمہ کرایا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے، مارد تھانوی نے ترجمہ کرایا مارد فرامد صاحب سے، جو ان کے سبھی بھاری تھے، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. فرماتے ہیں اس شیخ کون ہے، رفائی ہیں، ان کا سلسلہ بہت گجرات میں احمد آباد وغیرہ کی طرف ہے، رفائی کا بہت ہے. لیکن یہ لوگ کہاں طریق پر رسوم آ گئے ہیں، اب جیسے چشتیہ میں رسوم آ گئے ہیں، ان کے یہاں بھی رسوم بہت سے آ گئے ہیں. لیکن یہ بہت سچے تھے، بہت بڑے تھے، بہت بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام ان کو عطا فرمایا تھا، نصیحت سنیے. شیخ کی نصیحت اپنی جماعت کو اور تمام مسلمانوں کو عزیز من کیا شریعت کی پابندی اختیار کرو, سب کو نصیحت کرنا. یہ نصیحت سننے لائق ہے کہ نہیں؟ عزیز من کہاں بیٹھا ہے؟ عزیز من شریعت کی پابندی اختیار کرو سب کے لیے ہمیشہ کے لیے, بغیر اس کے کوئی کہیں نہیں بولتا, کوئی کہیں نہیں بولتا, ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتا. شریعت کو چھوڑ دیتے سب کے لیے ضروری ہے. عزیز من شریعت کی پابندی اختیار کرو, ظاہری احکام میں بھی اور باطنی احکام میں بھی. دیکھیے صوفی کہہ سکتا تھا, کہہ دیا ظاہری احکام میں وہ ضرور ظاہر اس کو بات رکھ. ہم نے کسی سے اس پر بات نہیں سنا, سلام ابراز صاحب انہوں نے اس پر بات کیا, بہت کلام کیا. وہ ضرور ظاہر ہے اس میں وہ بات رکھ, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہ سب لوگ جانتے ہیں, باطنی گناہ کیا ہے؟ حسد ہے, کبر ہے, غصہ ہے, یہ بھی اسی میں ہے, تما ہے, یہ سب چیزیں باطنی گناہ ہے. جس طرح ظاہری گناہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اللہ کے عنایات سے, سب باطنی گناہوں سے بھی محروم ہوتا ہے. توجہ دونوں ہی کی طرف کرنی ہے, تعمیر الظاہر والباطن. تصور کا بہترین گویا کہ خلاصہ یہ ہے, ظاہر کو تعمیر کرو, اپنے ظاہر کو تعمیر کرو اعمال صالحہ سے, اور باطن کو تعمیر کرو اخلاق حسنہ سے. اخلاق کا تعلق باطن سے ہے اور اعمال کا تعلق ظاہر سے. ونانی بلا اخلاق ما ہو اعمال و قلوب. اخلاق سے مراد یہ ہے, انگریز میں لکھتے ہیں ونانی بلا اخلاق ما ہو اعمال و قلوب, جو اعمال قلوب ہیں اس کو اخلاق کہتے ہیں, جو اعمال جوارح ہیں اس کو افعال کہتے ہیں. جو اصلاح ضروری ہے تبھی آدمی کامل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دونوں ہی کی اصلاح کی فکر پیدا کر پایا, فکر اللہ تعالیٰ بدر ظاہر اس میں ظاہری گناہ سب لوگ جانتے ہیں کیا ظاہری گناہ, باطنی گناہ کی تفسیر یہی علماء نے کیا ہے, تفسیر یہی ہے اثر سے. ہم لوگ مواما میں تھے, ہم نے انہیں سب چیزوں کو بیان کیا, بہت صدیق صاحب تھے. میں مولانا یہ بھی تھے مشکات میں, اس پر بھی حدیث ہے, اس پر بھی بیان ہونا چاہیے. پھر عامر بیت جہر پر اور اس پر نہیں, مشکات ہی میں ان حدیثوں پر بھی اس کو بھی اسٹیج پر آنا چاہیے. قرآن حدیث ہے, صرف مخصوص مجمع میں بیان ہونا چاہیے. کبر کسے کہتے ہیں؟ حدیث ہے ایک ذرہ بھائی کبر ہوگا کہ جنت میں نہیں جائے گا, ہے کہ مشہور حدیث. علم پر بھی کبر ہوتا ہے, وہ ان للعلم طغیان کمال المال, علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جسے مال کے لیے. ہمارے حضرت فرماتے ہو کرا پھر عبادت, عبادت میں بھی طغیان ہے. یہ حضرت بڑھاتے تھے بہت, ضرور عبادت کر کے بھی طغیان میں آدمی مبتلا رہتا ہے. ایسے عابد کو عبادت پرست کہا جاتا ہے, خدا پرست نہیں کہا جاتا, تو عبادت پرست. عبادت پرستی سے کہیں نہیں پہنچو گے, خدا پرستی سے پہنچو گے. وہ بہت آج جی کا لباس پہنو, عجز و فخری اپنے کو مٹاؤ, اپنے اعمال سے بھی نظر ہٹاؤ. آج ہی لے کے جاؤ گے اللہ کے ہاں تمہاری عظمت کے طور پر تمہاری قدر ہوگی. ایسا تحفہ لے آئے جو ہمارے ہاں نہیں, سب کچھ اللہ کے عاجزی نہیں ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجز و فخری, عاجزی میرے ہمارے تمام بزرگان نے عاجزی کو اختیار انہیں میں سے انہیں کا ہے. یہ سب لوگ دروازوں پر اپنے اعمال کو لیے کھڑے رہ گئے. میں آج جی کے راستے اللہ کے پہنچ گیا, سب لوگ کھڑے کھڑے جاتے ہیں. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ہے, بڑا اچھا ہوا کہ اللہ نے عاجزی کو اپنے یہاں کا تحفہ کیا. اگر قدرت کہتے تو میں کہاں سے لے آتا ہوں, عاجزی تو ہر چاہے کیا کرتا رہتا ہے. ابو بکر صدیق بھی اختیار کرتے ہیں, حضور خود العاجز ان المنکسر ان المشفق ان المعترف بذنبی, یہ سب عاجزی کے الفاظ ہیں. بہت اچھی بات شروع ہی کیا انہوں نے. اچھی بات فرماتے ہیں, عزیز من شریعت کی پابندی اختیار کرو, ظاہری احکام میں بھی اور باطنی احکام میں بھی دونوں, اور اپنے دل کو اللہ کی یاد بھلا دینے والی چیزوں سے بچاؤ. ایسی چیز نہ آنے دو جو اللہ کو بھلا دے. اپنے دل کو اللہ کی یاد بھلا دینے والی چیزوں سے بچاؤ. درویشوں اور غریبوں کی خدمت کو لازم سمجھو. درویشوں اور غریبوں کی خدمت کو لازم سمجھو, اور نیک کاموں میں ہمیشہ جلدی کرو, کل پر نہ چھوڑو. معلوم ہے تم اس وقت زندہ رہو گے نہ رہو گے, جو کچھ کرنا پڑو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب تو مولانا سے کہا ہمیں کہ اب موت کے مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے, اب تو موت کا مشاہدہ ہر وقت. کتنے آدمی ہماری بیمار بارے میں, بہت خاص آدمی اللہ نے بیمار اب تک کیا ہے. صحیح کہ بہت دوست گئے, ملنے بھی نہیں دیا. ہمارے بڑودا میں بہت سے لوگ ختم ہی ہو گئے. ابھی وکیل محمود صاحب وہ بھی پڑے ہوئے, انہیں کے ٹھہرتے تھے بڑا. اپنے دل کو اللہ کو بھلا دینے والی چیزوں سے بچاؤ. درویشوں اور غریبوں کی خدمت کو لازم سمجھو, اور نیک کاموں میں ہمیشہ جلدی سفر کرو. معلوم ہے وقت میں نہ ملے. ایسے لوگ بیمار ہیں مولانا, کہ ہم اسے سو گنا ان کو صحت حاصل کی یاد کریں گے ہمارے محتاج. نیک کاموں میں ہمیشہ جلدی سفر کرو, سستی اور ملال کو راہ نہ دو, اللہ کی مرضی پر جمے رہو. یہ تعلیم نے پائی تھی, اللہ کی مرضی پر جمے رہو. ماں تو بھرا مسا ترجمہ بھی اچھا ہے. خدا کے دروازے پر کھڑے رہو, اپنے نفس کو رات میں عبادت کرنے کا عادی بناؤ. یہ چیز چھوٹی رہی ہے. اب تو درویش لوگ زیادہ بتاتے نہیں, تہجد نماز کو سارے بتلایا جائے, نہ بھی پڑھو تبھی بتاؤ. ہمارا خیال یہی ہے, منفا ہے. یہ نہیں کہ جو عمل نہیں کر رہا تو بتلائے بھی نہیں, رہنا چاہیے ہمیشہ وزائد میں تحجد کے بنا. تمہارے پہلے لوگوں کا داب و سالین منقبروں میں بہت حضرت ہماری پابندی تھی. حضرت اپنی تو پابندی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی توفیق دے. آتا حدیثوں میں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ ابن مسعود بہت اچھا آدمی تھا, لیکن پہلے تہجد پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا. معلوم کس انداز سے تربیت کیا ہوگی, اب ان کو یہ بات پہنچی ہوگی تو پھر تہجد پابند ہو گئے ہوں گے کہ نہیں. خدا کے دروازے پر کھڑے رہو, اپنے نفس کو رات میں عبادت کرنے کا عادی بناؤ, اعمال میں ریا دکھاوے سے نفس کو بچاؤ. ان یسیر ریا شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک. حدیث ہے, ایک مشکات مرد پڑھانے والے کہاں مرانے کہاں سے آپ روایت کرتے ہیں. میں مشکات میں کہا مشکات میں ہم اتنا دن پڑھاتے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا اس نیت سے پڑھاؤ گے تم پتا رہے. ان نے یہ سیرت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صوفیہ کے نہیں لکھتے چلے جائیں, لیکن اس کے برابر نہیں لکھ سکتے جو ایک جمعے میں حضور نے ادا کر دیا ان یسیر اپنے عائشے کو, اس سے بڑھ کر کے مذمت ہو سکتی ہے؟ شرک, یہ شرک خفی ہے. معبودیت میں شریک کرنا یہ شرک جلی ہے, اب مقصودیت میں شرک کرنا یہ شرک خفی ہے. شرک جلی میں معبود میں شرک, لا الہ اللہ, الوہیت میں کسی کو شریک کر لینا یہ شرک جلی, اب مقصودیت میں شرک کر لینا یہ شرک خفی ہے. بہت امام غزالی تعریف ہی لکھا, طالب الجاہ بے واسطے تیرے بات یہ رہا ہے, مالی لگا دیے اس کے ساتھ طالب الجاہ, انہوں نے اتنی لکھا ہے طالب الجاہ بے واسطے تیرے عبادات, تو طالب الجاہ والمال بے واسطے عبادت یہ شرک ہے. معبودیت مقصود میں صحیح بناتا ہے, معبود تو اللہ ہی کو سمجھتا ہے لیکن اس سے غلط دنیا کر لیتا ہے, یہ بھی ایک شرک ہے. بہت بارش ہو گئی ہے, بہت اچھا. اپنے خلوتوں اور جلسوں میں پچھلے گناہوں پر وہ ہمارے ماں عبداللہ کاپودی نے لکھا ہے, کبھی اپنے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے رات گزارا ہے, کون کون لوگ تھے محمد جو تھے اس میں روتے رہے تاجیت کو, ایسا ایسا روتے ہیں جیسے بات کرتے ہیں برا کار یہ لوگ. حضرت بھی بہت کچھ نہیں, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں, صاحبزادے یہ دنیا محض ایک خیال ہے, اس میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے. صاحبزادے دنیا والوں کو اپنی دنیا کی فکر ہے اور آخرت والوں کو آخرت کی فکر ہے. خبردار جھوٹے دعوے نہ کرنا, اپنے بزرگی کا ولایت کا ٹیکوکر کا دعویٰ نہ کرنا. سب سے اس طریق میں سب سے مضر چیز دعوی کاذبہ ہے. بہت بزرگوں نے لکھا ہے حضرت عقیل میں بہت اس پر, اس طریق میں سب سے مضر چیز دعوی کے جمع ہے جھوٹے دعوے, اس میں کتنے لوگ ہلاک ہو گئے, پشت کے پشتے ہلاکین کے جب یہاں آیا کم رائے نہ شیوخن سخت, جو شیوخ جو اس میں آتے ہیں گر جاتے ہیں, کوئی مقام نہیں, سلوک کیا وقوف کیا رجوع ہو جاتا ہے, جب چلو گے تب سلوک ہوگا, کہیں پہ ٹھڑے کھڑے ہو گئے وقوف ہو گیا, اور وہاں سے بھی اسی بات ہے بتاتی ہے کہ جہاں تھے وہیں پہنچ جاتا ہے. کم رائے نہ شروع کر سکتے, بہت سے شروع کو ہم نے دیکھا جو ساکت مل گئے, جب دعوی کمال آیا وہ دے گا آدمی وہاں سے, اللہ کو دعویٰ پسند نہیں, بڑائی صرف اللہ کے لیے بنا چاہیے, ہمارے لیے بہت اسے کرتے. جب تم نے اللہ اکبر کہا پھر اس کے بعد تمہارا دعویٰ کب جائے گا, دن رات کہتے ہو اللہ اکبر اور پھر سمجھتے ہو اپنے کو بڑا, تو اس کہنے میں تم جھوٹے ہو, اللہ اکبر کہنے میں تم جھوٹے ہو. کم رائے نہ شروع کر سکے, جب دعویٰ آیا. بہت سے مشائخ ایسے ہوئے ہیں جو اپنے کرامات پر نادم ہوئے ہیں کہ اللہ ہم سے کرامات ہوئی, جو ابدیت کے ہم قرار سمجھتے ہیں کرامات, اس پر دور ہوئے. لکھتے ہیں کہ بہت سے سیدنا عبد القادر جیلانی کے زمانے میں جو کرامات نہیں دیے گئے تھے لیکن ان کا مرتبہ ان سے بھی بڑا ہوا تھا. کرامات سے درجہ نہیں بڑھتا, اگر کہ کرامات عبادت ہی کا کرامات سے درجہ نہیں بڑھتا, طاعت سے درجہ بڑھتا ہے. کرامات اللہ تعالیٰ کی نعمت دے دیا آپ کو, لیکن کرامات تک بھی تو پہنچتا ہے آدمی طاعت ہی کی وجہ سے پڑھتا ہے. الاحوال سمرات الاعمال, الاحوال جسے عبد القادر جیلانی کا جملہ ہے, شیخ عبدالحمد دہلوی نے اس کی تفسیر بھی کیا ہے. الاحوال سمرات الاعمال, احوال کو جو چاہتے ہیں لیکن اعمال کو نہیں دیکھتے. ہم سب لوگوں کو تاریخ کر رکھتے ہیں. اسی کی کوششیں بزرگوں کی کتابیں پھر سناتا ہوں تو یہ خود بھی میں راستے پر دیکھتے ہی رہتا ہوں. اللہ مجھے راستے پر رکھتے ہیں, میرے بچوں کو رکھتے ہیں, متعلقین کو رکھتے, سارے مسلمانوں کو رکھتے. صاحب دادے یہ دنیا مہد ایک خیال ہے, اس میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے, کوئی چیز رہے گی نہیں. صاحب دادا دنیا والوں کو اپنی دنیا کی فکر ہے, آخرت والوں کو آخرت کی فکر ہے. خبردار جھوٹے دعوے نہ کرنا, یہی میں اسی کو کہتا ہوں, جھوٹے دعوے نہ کرنا. اور توحید کے دریاؤں میں ہوتا لگانے کا قرض نہ کرنا, یہ فلاسفہ والے کی باریکیوں میں نہ پہنچنا. اپنا اعتقاد ثبوتی رکھو اور ایسا پختہ جس میں تغیر نہ ہو سکے. توحید واحد اللہ فإن التوحید لا سکتا ہے, اللہ ایک ہے, وہ ایک ہے, وہ سمد ہے. یہ توحید کی سب سے بڑی آیت ہی ہے, اللہ ایک ہے, نہ اس کے جز ہے نہ جزیہ ہے. اللہ ایک ہے, اس کے اجزا بھی نہیں ہے اور اس کے جزیات بھی نہیں ہے. واحد میں وہ بات نہیں جو احد میں بات ہے. اللہ نے اپنی تعریف کیا ہے ثبوتی صفات سے بھی اور سلمی صفات سے بھی. ایک یہ ثبوتی صفت ہے, سمد بے نیاز ہے یہ ثبوتی صفت, لمیری یہ سلمی صفت آ گئی, وہ جرا بھی نہیں گیا نہ جرا گیا. اور اس کے لیے تین صفت سلمی ہے اور دو صفت ثبوتی ہے. ایک ہے اللہ, اس کے لیے نہ اجزا ہے نہ جزیات ہے. کیا ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے, ان کی وحدانیت کو احدیت کو سمجھ نہیں سکتے. بے نیاز ہے, ہماری عبادت ہی بے نیاز ہے. فرما دیا رہے حدیث قدسی, اگر سب لوگ اتقائے قلب ہو جائیں ہماری حکومت میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. وہ الیکشن کے تابع نہیں ہے, ووٹ کے تابع نہیں ہے. ہماری الوہیت ذاتی ہے, وجوبی ہے. اس کی ذات بھی واجب الوجود ہے اور اس کی معبودیت بھی واجب, کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. ہر ماں محمد احمد صاحب بڑی عمدہ بات کہتے تھے, بولتا ہے سب کیا ہے, کچھ نہ کچھ نئی بات رہتی ہے. فرماتے تھے دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک وجودی چیز ہے, یہ حقیقت ہے. تم مانو یا نہ مانو یہ اپنی جگہ پر اٹل ہے. بہت عمدہ بات کہتے تھے میرے نزدیک بھائی. میں چونکہ بہت پڑھا لکھا تھا تو مجھے اس سب باتیں بڑی پسند آئی. فرماتے تھے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوا, یہ وجودی چیز ہے, یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ اپنی جگہ پر اللہ کی توحید حضور کی رسالت اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ ہے استقام, یہ اٹل چیز ہے. ہماری سعادت یہ ہے کہ اس کو شہادت ہے تو دوسرے کلمے میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اے اللہ یہ کلمہ اپنی جگہ پر اٹل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہماری سعادت ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. امام محمد صاحب ہم کو بہت اچھا لگا, کسی سے ہم سنے نہیں تھے جگہ پر کہ لا الہ الا اللہ اٹل. کوئی اس میں کچھ کرنے لا الہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہے, یہ ایک حقیقت ہے. کوئی مانے نہ مانے اپنی جگہ پر قائم ہے. ہماری سعادت اس میں ہے کہ ہم اس کی شہادت دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سب کچھ اسی میں ہے, جتنا طریق ہے جتنے مقامات ہیں سب اسی میں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جنہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنہ لے رہا, یہ ایک حقیقت ہے. لکھتے ہیں مجدی صاحب بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ بیک مرتبہ بئی کلمہ گفتن چرا بہش داخل شوق, ایک اس ایک کلمے کو ایک مرتبہ کہنے سے کیسے کوئی جنگل میں داخل ہوگا. کیا فرمائے کوتاہ نظر لوگ ہیں, یہ کوتاہ کوتاہ نظر کے لفظ کا مرا مخصوص بھی شوق. مجھے کہتے ہیں مجھ کو مخصوص یہ ہوتا ہے کہ سارے عالم میں اگر ایک آدمی کہے لا الہ الا اللہ, اور سارے عالم کو اللہ بخش دیتے گنجائش ہے اس کے اندر. ان کو تو یہ شبہ کہ ایک آدمی کہنے سے, کہتے ایک آدمی نہیں, کہتے اس کلمے میں اتنی وسعت ہے. ہمارے حضرت وسط کہتے تھے یہ مجدد شاہ کی معرفت ہے اس کلمے کی, اس کلمے کی معرفت مجدد شاہ اس انداز سے فرمائے. مرا مقصوب میں شوق مجدد صاحب لکھ رہے ہیں, مجھ کو مقصوب یہ ہوتا ہے کہ سارے عالم کا ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں, سارے عالم کو اللہ بخش دے تو گنجائش ہے. یہ کلمہ ایسا بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی آگاہی عطا فرمائے. یہ بھی علم ہے, علم بلیغ ہے مولانا, سب علم اپنی جگہ پر ہے, سب یہ سب چیز سب ہے علمی سے ہے, سب مصنوعات ہیں, لیکن معلومات بس اللہ تعالیٰ ہی دی. وہ علم درکت وہی علم ہے جو اللہ اللہ کے رسول سے آگاہی دے قیامت کو پیش نظر, وہی علم ہے. علم تو وہی, یہ سب تجربات ہے, مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس علم مقاصد سے رمضان میں کبھی آئے حضرت نے کہا کہ جائیے لے جائیے کتاب تو آپ مولوی لوگوں کو دکھاؤ. کہا علم مکاشفہ بھی ایک علم ہے, یا تو اس کو حاصل کرو یا نہیں کم سے کم اس کی تصدیق کرو. تو آپ مولویوں کو ہمیں یہ دکھا دے علم مکاشفہ, علم مکاشفہ بھی ایک کیا ہے, ایک علم ہے وہاں کا علم. کہتے ہیں کہ یا تو اس کو حاصل کرو اور نہیں کم سے کم اس علم والوں کا اقرار تصدیق کرو, اس علم کی تصدیق کرو کہ ہے یہ بھی ایک علم ہے. اسی علم کا اشارہ کل رب جتنی علم, حضور کو کم علم دیا گیا تھا, سارے انبیاء بھی جو علم دیا ایسے علم الاول, اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ یہ مطمئن نہ ہوئیے کہ ہم کو سب علم مل گیا ہے, بلکہ آپ کو یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے کل رب جتنی علم. ایک بزرگ نے کہا لوگ تھے ان کے یہاں, اگر آپ کو معلوم ہو جائے جمعہ کے ساتھ ہم کو مل جائے گی اسے دعا قبول ہوگی, آپ کیا دعا کریں گے؟ ایک عالم نے کہا کہ ہم یہ دعا کریں گے رب زدنی علما, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دعا کا حکم دیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہو سکتی, اس بنا پر ہم یہ دعا کریں گے رب زدنی علما, ہمارے علم کو اور بڑھا دیں. کہنے کے بعد نہیں, بہت سے علم مولانا کے پاس ایسا ہے, یہ سب لوگ مانتے ہیں, ہم لوگ تحقیقات ہیں ماشاء اللہ, تحقیقات ہیں جو بہت سی تحقیقات سامنے نہیں آئی تھی آپ کو بڑی سے آ گئی, آپ تو نام بھی نہیں جانتے مولانا ہے, تحقیق ہی تو ہے. تمام علماء کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم کو معلوم نہیں, اب تک یہ معلوم تھا. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر رکھے, اکثر بنیادی بات یہ, اور یہ طریق بھی علم سے تجلی پکتی ہے, علم سے اس طریق میں کیا روشنی آتی ہے, علم ہی تو روشنی, جتنا علم ہوگا اتنی انشاءاللہ طریق آسان بھی ہوگا قریب بھی ہوگا. اور نہیں علم ہی نہیں ہے آپ کو, کچھ جانتے ہی نہیں تو کیا پڑھیں گے. اسی بنا پر ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے سب سے کٹھن گھاٹی علم کی گھاٹی ہے, ہمارے وہاں لکھا ہوا ہے, صوفیہ کہتے ہیں سب سے کٹھن گھاٹی علم کی. تو اسی کٹھن گھاٹی کو طے کرنے کے لیے بابا قاسم جاتے تھے حضرت حائی صاحب کے یہاں, اسی علم کے لیے حجت الاسلام تھے, وہاں قاسم صاحب معمولی آدمی تھے, حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند, وہ کہتا ہے کہ ہم حضرت حائی صاحب کے یہاں علم کے لیے جاتے ہیں, ان کے علم کو ایسے خم کی از دریا درور راہ بوت پیشو جے ہوں بابو نے ہر, جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہوگا تو سمندر بھی اس کے آگے جھک جائے گا. وہاں قاسم صاحب جو کچھ بھی رہے ہوں کہ حضرت حائی صاحب کو جو اللہ نے علم دیا تھا اس علم کے سامنے جھک گئے. وہاں گنگوئی معمولی آدمی تھے, خطب ربانی عالم ربانی ان کو کہا جاتا ہے, وہاں ٹھانی لیکن سب جھک گئے آ کر کے. ہم علم والی باتیں ہم بیان کریں تو آپ کو خود تعجب ہوگا کہ واقعی یہ حضرات کیا یہ نہیں جانتے, خوب جانتے تھے, مگر ہر شاہ صاحب کے آ کر کے ایک نیا علم ان کو مل جاتا ہے. قم کے دریا درور راہ بوت, حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل بما علم ہے، یہی رواج جو شخص عمل کرے اس چیز پر جو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانے والا علم دیں گے. تو حضرت حارثہ فرماتے تھے کہ جب ماں گنگوئی کا تعلق ہوا کہتے تھے دیکھو مول صاحب جب تو اب تو آپ آ گئے، ہم پہلے معیشت محمد سے پوچھ کے عمل کرتے تھے، اب دیکھیے حضرت آئے اکتاب سراچا ہی کراتے ہیں. شیخ محمد محدث سے بہت بڑے حضرت نام چاہیے فرماتے ہیں اسے نا آپ اپنے کو مٹائے ہوئے. حارثہ نے کہا ماں گنگوئی سے کہا کہ دیکھو رشید احمد اب تک ہم مجھے شیخ محمد سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرتے تھے، اب تم آ گئے تو تم سے پوچھ کے عمل کریں گے. پہلے وہ پیر بھائی تھے آئیے مرید تھے، لیکن اپنے کو جھکایا، اپنے علم کو کم سمجھا اور سمجھا کہ ہم کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم پوچھیں گے تم سے مرید سے. اس طریقے سے آج ہوا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا دیا. حضرت صاحب مجھے یہ شعر ہے میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہرا میرا اڑا دیا کس نے. یہ ماں محمد احمد صاحب کا بہت بڑی شعر ہے میں تو نام یہ تو حضرت صاحب جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بڑا سلطان حضرت صاحب کو وہ علم تھا جس کے متعلق کیا بیان کرتا رہا تھا بہت بڑی چیز. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ہمارے بزرگوں کو جیسے عمل دیا تھا علم دیا تھا. حضرت جب ماں گنگوئی کے شیخ تھے تو بتائیے اس سے بڑھ کے اب علم کیا ہوگا. بہت بہت سی چیزیں اب کیا میں بتا رہا ہوں وقت دیر ہو جائے گی. ان کے علوم کو میں بتانا چاہتا تھا کہ حضرت حائی صاحب کے علم ماں تھانوی ماں گنگوئی اور میں اپنے شہر کے آدمی نام دیتا ہوں ضرور ماں حسین مولانا محمد حسین الہ آبادی کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں تو ان کا نام لیتا ہوں، ان کا نام زیادہ نہیں لیتے لوگ کیونکہ وہ قوالی سننے لگے تھے تو لوگوں نے کچھ گرا دیے تھے. وہ بھی بہت صاحب علم تھے صاحب نسبت تھے بہت کچھ تھے، لیکن اس کا تعبیر کرتے آئے ہیں علماء کہیں گے. ان کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں ہمارے یہاں ماں حسین ماں محمد حسین الہ آبادی کی. میں نے ماں حبیب الرحمٰن مولانا حبیب الرحمٰن آدمی سے کہا کہ حضرت یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے ہم بچپن کے جیسے سب کتابیں ہیں وہ سب کتابیں ہم لوگ وہیں کی آئی امام محمد حسن الہ آبادی کا دکان ہے جو حضرت نے خریدا ہے. میں نے کہا کہ حضرت وہ بہت کتابیں تھیں وہ بہت بڑے عالم تھے. کہا عالم ان کی کتابیں ہم نے سمجھنے یہی بڑی بات ہے، ان کی کتابیں سمجھنے یہی بڑی بات. ماں حضرت کتاب اقرار کیا ماں حضرت آدمی کہنا یہ بڑی بات ہے. مانا اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو کہ علوم کو باقی رکھے اور ان سے مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق فراہم کرنا ہے. یہ کتاب یہ ان کی کتاب ہے بہت عمدہ ہے اس کو چھپا ہوں سبیل السلام فی فضائل الصیام بہت عمدہ کتاب ہے تمہاری کہتے یہاں آ گئی مولانا محمد حسن الہ آبادی بہت اچھی کتاب ہے. دعا کیجیے کہ چھپ چھپوا دیں عبداللہ سے کہا بہرحال یہ باتیں ہمارا روزانہ ایسی ہوتی رہتی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کے لیے اس مسجد کو وہ مفید بنائے اور اپنے قرب کا اپنے قبول کا ذریعہ اس کو بنائے. پہلے میں نے آیت یہی پڑھی ان سائکم لشتا بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں یہ بھی ایک کوشش ہے انہیں کوششوں میں سے ایک یہ بھی کوشش ہے. کوئی کھیل میں کوشش کر رہا ہے، کوئی تجارت میں کوشش کر رہا ہے، کوشش سیاست میں ہے، کوئی جھوٹ میں کوشش کر رہا ہے، کوئی سچائی میں. یہ ایک کوشش یہ ہے اللہ کے لیے کوشش فساؤ علاج کے اللہ یہ بھی ایک کوشش ہے شروع کوشش ہے فساؤ علاج کے اللہ یہ اللہ کے ذکر طرف دوڑنا ہے صرف جمعہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہماری دوڑ رہنی چاہیے اس کی طرف یہاں تک جب تک کہ اللہ کا پہنچنا چاہیں. اور پہنچنا کب ہوگا بقول مولانا مونگیری کے آگے ان کا ذکر بھی آتا تو پوری مجلسی انہیں پر بہت ہمارے حضرت سناتے تھے بہت. حضرت مولانا محمد علی مونگیری سے کوئی پوچھتا کہ حضرت مزاج کیسا ہے، فرماتے کیا مزاج پوچھتے ہو، ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور اللہ کی طرف سے یہ ندا میں سن لوں کہ جنت میں جاؤ، سب مزاج پوچھا ابھی کیا مزاج بین الخوف یہ حضرت ہی بین الخوف ہو جا کہ مومن بین خوف ہونے جا رہا تھا آخر تک, جب تک وہ سن لے نہ لے یا یہ تو ہر نفس مطمئن ہے. بعد میں اس کے مجھے کہا فلاں ہوتا ہے, بعد میں کہا کہ ہر مومن کو سنا جاتا ہے مومن, یا یہ تو ہر نفس مطمئن ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب تک یہ نہ سن لے کیا حال ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس ندا سے سرفراز فرمائے, یا یہ تو ہر بالوں نے تو یہ کہا ہے کہ بہت بڑے بڑے اعمال صاحب رضی صاحب کا غالب واقعہ ہے کہ ان کو کوئی چیز پڑ رہی تھی, ہم نے دیکھا اس کو, پھر لوگوں نے پوچھا کس وقت, کہا کہ گھی میں لے آیا تھا اس میں ایک چونی تھی اس کو میں نے واپس کیا تھا, اس کی وجہ سے یہ ندا مجھ کو سنائی ہے. یا یا تو ہم نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. ہمارے حکیم مختار صاحب بار مختار عبادی پہلے کہا جنتی بعد میں کہا, ان کا ذہن نہیں تھا. فت خلی فی عبادی میرے بندوں میں فت خلی جنتی فاتر سماوات. کتنی کوشش کیا یوسف علیہ السلام نے, وہی نہیں ان کو حکومت ملی تھی, ملی تھی نا حکومت, لیکن اس کے بعد کیا فرمایا فاتر سماوات وراد انت ولی, مجھے بہت اثر ہے اس کو فاتر سماوات وراد انت ولی کی دنیا بلا ہے توفنی مسلم و علیکم بالسلام. یہ سب کچھ نہیں, نہ مصر ہے نہ مصر کی حکومت ہے, اخیر دعاؤں کی ہے فاتر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم ہو, سب سے بڑی بات, سب سے دلی خواہش, آخری خواہش توفنی مسلم ہو والی ہونی کے ساتھ دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریق پر اللہ کے طریق پر چلنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے, ہمارے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق محمد فرمائے. ہمارے مشائخ کی تعلیمات سب کتاب و سنت سے ماخوذ اور مقتبس ہیں, اس بنا پر جو کتابیں ان حضرات نے لکھی ہیں ان کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے, پڑھنے پڑھانے میں سننے سنانے میں لگے ان شاء اللہ, اس کی وجہ سے ایمان کی دولت, ایمان کی چاشنی میں انا غم اللہ ان شاء اللہ ملے گا اور خاتمہ بے خوف ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.